Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting van de politie en vernielden onder meer een politieauto. En ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen en moesten kiezen voor hun eigen veiligheid. Volgens ingewijden was de minister zelf niet thuis, maar haar gezin wel. En vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de rellende boeren. Politiechef Willem Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. De voorman Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. En verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Het aantal doden door de opsluiting in een snikhete vrachtwagen in Texas is opgelopen naar 51. Gisteren werden in de verlaten vrachtwagen al 46 doden gevonden. Van de 16 gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht, is een deel alsnog overleden. De slachtoffers zijn migranten die waarschijnlijk kort daarvoor vanuit Mexico over de grens waren gesmokkeld. Onder de doden zijn zeker 27 Mexicanen, 4 Hondurezen en 3 mensen uit Guatemala. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van een tropische storm die zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur 's middags lokale tijd mag niemand meer op straat zijn zonder goede reden. Het noodweer zal komende nacht aan land komen. Als de windsnelheden boven de 73 km per uur komen, is het officieel een tropische storm. Die zal dan de naam Bonnie krijgen. Bewoners slaan voor de zekerheid eten en drinken in. En op Aruba blijven de scholen vandaag en morgen dicht. Het weer, een rustige nacht. Het is een graad of 13. Overdag is het eerst zonnig, later wat meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag doet de rechtbank in Parijs uitspraak in het proces tegen de terreurverdachte van de aanslagen in Parijs. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vrijlating voor de enige overlevende aanslagpleger, Saleh Abdeslam. Het lijkt al enige tijd relatief rustig qua terrorisme in Europa. Maar is dat ook echt zo? En hoe bewaar je die relatieve rust? Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 29 juni. Die aanslagen in Parijs waren wereldnieuws in 2015. Voor Nederland en de rest van Europa was dat ook het begin van een periode vol angst. En de jaren daarna leek die angst beetje bij beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Is het terecht dat we ons minder zorgen maken? Of is de aanpak van geradicaliseerde personen veranderd en juist verbeterd sinds 2015? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met Teun van Dongen, terrorismeonderzoeker bij International Center for Counterterrorism, en Elisa Bladergroen, terrorisme-deskundige. Goedemorgen beide hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn zo vroeg. Vandaag, Teun, de uitspraak rondom de aanslagen op Bataclan Theater in 2015. Vreselijke beelden. Ik denk als Bataclan hoort dat mensen meteen wel die beelden weer ook op hun netvlies krijgen. Jij doet onderzoek naar internationaal en nationaal terrorisme. We horen minder erover tegenwoordig, heb ik het idee. Er zijn ook andere onderwerpen in het nieuws die aandacht vragen. Hoe groot acht jij de kans, of hoe groot is de dreiging op dit moment? Is het ook minder aanwezig? Ja, die dreiging is echt wel minder dan op het moment dat die aanslagen toen in Parijs werden gepleegd. En het heeft ook heel veel te maken met het wegvallen van de rol van IS als eigenlijk aanjager en facilitator van die aanslagen. En daardoor is die jihadistische beweging dus eigenlijk veel meer dan toen aangewezen op eenlingen die dan maar een mes moeten pakken of met een auto iets doen en zo. Dat tast je slagkracht gewoon heel erg aan. Plus dat ook de allure van IS, als die organisatie waar iedereen bang voor is, natuurlijk ook een beetje weg is. En daardoor is het ook wel minder interessant voor mensen om dan iets in naam van IS te gaan doen om zo'n lidmaatschap daarvan te claimen. Ja, want we hebben nog wel één keer in zoveel tijd eenlingen. Hè? We hadden nog een aantal weken geleden, of vorige week, in Berlijn een auto die op mensen inreed. maar minder die hele grote aanslagen. Alissa, jij doet onderzoek, je bent ook terrorisme-deskundige en richt je vooral op Nederland, doet onderzoek hier in Nederland vooral. Vanuit welke hoek komt hier in Nederland tegenwoordig de dreiging? Europa ook wel in je onderzoek, excuus. Ja, geeft niet. Nou, het zit hem vooral in nog steeds het jihadisme dat wel aanwezig is. Dat wordt ook gezegd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Dat zie je ook in de dreigingsbeelden eigenlijk sinds 2015 en ook al een stukje daarvoor terugkomen. Dus het salafisme is daarin nog steeds wel een aandachtspunt. Wat een andere belangrijke ontwikkeling is, en dat zie je ook wel een beetje sinds corona, is het anti-overheidssentiment, het complotdenken en ook het extreemrechts dat opkomt. Ja, dus daar zit ook het terrorisme op dit moment. Ja, het is wat diffuser geworden. Ja, oké, okay, interessant. Het is wat diffuser geworden, dus wat minder makkelijk in de gaten te houden daardoor. Ja, je leest ook in de rapportages en dat is ook de berichten die je hoort, dat het iets meer naar binnen is gekeerd. Het is wat moeilijker om mensen te volgen. Eerst was het heel openlijk, demonstraties bijvoorbeeld. Mensen die daarbij betrokken waren, waren ook wel expliciet actief in de media. En nu zie je toch dat het wat meer naar binnen is gekeerd. Dus de vraag is ook van, ja, waar zijn ze mee bezig? Is het echt minder? Of zien wij het gewoon minder? Ja, precies. Nou, interessant. Daar gaan we het komende uren over praten. Bij de aanslag in Parijs, Teun, lijkt het niet moeilijk om daar de stempel terrorisme op te drukken. Maar wanneer spreek je nou van een terroristische daad? God, ja, elke academische conferentie die begint natuurlijk met een discussie over wat is terrorisme. Ik denk, het is een vorm van politiek geweld en die zich denk ik onderscheidt van andere vormen van politiek geweld in de zin dat het een manier van communiceren is. Dus je gebruikt een gewelddaad om eigenlijk een boodschap over te brengen op een publiek wat eigenlijk veel groter is dan alleen de mensen die direct jouw geweld ondergaan. Dus stel dat ik bijvoorbeeld een aanslag pleeg ergens in Den Haag, dan kan ik dat doen omdat ik wil dat bijvoorbeeld Nederland stopt met het bijdragen aan militaire missies in de islamitische wereld. En dan val ik een aantal mensen aan, alleen daarmee laat ik eigenlijk zien wat de prijs is die wij betalen voor, in dit geval dan in dit voorbeeld, de militaire missies. Dus en dat is mijn publiek als dader. Dus ik gebruik geweld tegen een aantal mensen en daarmee zeg ik iets tegen een groep mensen die eigenlijk veel groter is. En dat is denk ik waarin terrorisme zich onderscheidt van andere vormen van politiek geweld die wel heel dicht tegenaan zit en ook wel met elkaar overlappen natuurlijk. Ja, en zo begint dus elke conferentie om dat weer samen vast te stellen. Bij deze gedaan. We gaan het erover hebben. Dit uur zit je te luisteren. Heb je vragen over Alissa, voor Alissa Bradegroen en Teun van Dongen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Alissa, de mannen en de man die vandaag hun uitspraak te horen krijgen in dat proces rond die aanslagen 2015. Een van de aanslagplegers staat terecht, maar ook nog wel 20 medeverdachten. Daar is eigenlijk duidelijk dat het terrorisme een religieus motief had bij die aanslagen in Parijs. Is de koppeling tussen religie en terrorisme er altijd al geweest? Zijn die twee altijd hand in hand gegaan? Nee, niet helemaal. Hè. Ook als je kijkt naar de definitie van terrorisme, moet ik toch even op terugvallen, dan wordt er echt nadrukkelijk verwezen naar ideologie. En dat is niet per se religie. Er zijn heel veel andere soorten terrorisme. Je hebt linksextremisme, rechtsextremisme, dierenrechtenactivisme, wat in het verleden ook als terrorisme werd geclassificeerd. Dus het hoeft niet zo te zijn dat terrorisme altijd religieus is. Dat is echt een misvatting. Oké, en die misvatting wordt wel vaak gemaakt. Ja, dat is toch een beetje omdat je ziet van, zeker met high-profile cases, zoals bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs, Brussel, waarbij er meerdere aanslagen op hetzelfde moment zijn. Dat zijn de aanslagen die toch het meeste aandacht krijgen. Ook logisch, gezien de impact. En daarbij zie je wel vaak dat het ideologisch of en religieus is. Ja, Teun, radicale ideeën hebben, dat is één, dat kan. Radicalisering en overgaan tot terrorisme, dat is wel echt een volgende stap dan daarin. Vanaf wanneer spreek je van radicalisering? Wanneer radicaliseert iemand echt? Ja, dat is eigenlijk het tweede deel van die academische conferenties waar het dan over gaat. Dus hebben we eerst terrorisme gedefinieerd en daarna radicalisering. heel strikt genomen is radicalisering gewoon het opnemen van radicale ideeën. En zoals je zegt, ja, er is op zichzelf niks mis mee. Ik denk dat het echt problematisch wordt. En dan ga je ook spreken van radicalisering richting terrorisme. Als je dus ook echt voorbereidingshandelingen gaat plegen voor een aanslag. Dus ik kan radicale ideeën hebben en het er gewoon daarbij laten. Maar ik kan ook vervolgens mensen gaan regelen om een aanslag mee te plegen. Ik kan doelwitten gaan verkennen. Ik kan geld daarvoor bij elkaar gaan, gaan sprokkelen. Ik kan explosieven in elkaar gaan zetten. En dan eigenlijk in dat stadium kun je pas echt zeggen dat er en zelfs dan is het nog onzeker. Maar zelfs in dat stadium kun je echt zeggen dat iemand echt in de richting van terrorisme ook aan het radicaliseren. Misschien is het interessant om, we maken hier in Nederland nu van dichtbij bijvoorbeeld de boerenprotesten mee. Ik wil dat helemaal geen terrorisme noemen, maar we kunnen daar denk ik wel goed met elkaar zien welke stadia protest allemaal doorlopen. We hebben eerst natuurlijk de mensen die op de snelweg gaan staan. Dat is al vervelend, maar oké. We hoorden net in het nieuws alweer mensen die ministers gaan opzoeken. En op een gegeven moment krijgen we natuurlijk misschien wel mensen die dan toch ook geweld gaan gebruiken. Ja, dat is denk ik wel een inderdaad, of het terrorisme is, dat denk ik eigenlijk ook niet. Maar kijk, wat er wel een beetje een patroon is, wat je vaker ziet en waarvan ik me voor kan stellen dat er een soort vrees bestaat dat je dat hier ook gaat zien, is dat op een gegeven moment ook het idee ontstaat dat actie ondernemen langs de reguliere kanalen, dat niet meer werkt. Dus er zullen op een gegeven moment, zou ik me voor kunnen stellen, in die boerenbeweging mensen kunnen zijn die denken, we hebben gestemd op mensen. Nou, dat haalt niks uit. We zijn de straat opgegaan, dat haalt niks uit. En dus zo gaan ze steeds een stapje verder. En in die zin kan ik me die, nogmaals, zonder daar het label terrorisme op te plakken, maar kan ik me de zorg over die verharding wel voorstellen. Ja. Radicalisering spraken we daarvoor over. Dan kan je ook letten op geradicaliseerde jongeren. Gebeurt dat vooral onder jongeren, Alissa, radicalisering? Je ziet wel dat die groep het meest vatbaar is ook, hè, voor het zwart-wit denken. Het minder kunnen kijken naar nuances. Om dat beeld een beetje uit te effenen. Dus je ziet ook wanneer mensen ouder worden en gezin krijgen, dat het over het algemeen ook afneemt. Dus dat mensen ook minder radicaal worden. En hoe zorg je er dan voor dat je bij die jongeren niet gaat stereotyperen? Ja, dat is heel lastig. Ik denk dat het vooral belangrijk is, hè, voor professionals in het veld, dat je signaleert, dat je openstaat en de dialoog aangaat. Zonder daarbij te zeggen van, jij bent een terrorist of jij bent extreem. Want daarmee haal je ook wel de dialoog weg. Natuurlijk is het als professional wel belangrijk om daarbij stil te staan. Hè, om zelf een soort van awareness te hebben van, waar heb ik nou mee te maken en begrijp ik het nou goed? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want welke stereotyperingen liggen er op de loer? Ja, een van de meest basic dingen waar ik aan denk is bijvoorbeeld dat iemand die bijvoorbeeld islamitisch is, gelijk een terrorist is. Terwijl dat in praktijk helemaal niet zo te zijn. En in Nederland hebben we ook verschillende denkbeelden. Hè. Je hebt een heel spectrum van, dit vinden wij als maatschappij oké. Dan heb je nog een paar mensen die daar anders over denken. Kan je radicaal noemen of andersdenkende, maar is niet per se fout. En je moet vooral het gesprek erover aangaan. Ja, oké. Vooral met elkaar in gesprek blijven in ieder geval. Dat lijkt me wel moeilijk soms, Steun, dat in gesprek blijven met elkaar. Dat is zeker. En ik denk ook dat ook de reden is dat eigenlijk alle zeg maar, studies die ook gedaan zijn naar hoe je deradicalisering tot stand brengt, eigenlijk uitkomen op het punt dat het altijd vanuit die persoon zelf moet komen. Dus er moet ergens al een soort barstje zitten in hun overtuiging, in hun wereldbeeld, ook in hun beeld van de organisatie zelf, waardoor er een soort ruimte ontstaat om dat gesprek te kunnen voeren. Maar nogmaals, dat kun je niet echt afdwingen. Dat moet echt van die ander komen. Het enige wat je dan eigenlijk kan doen is gewoon klaarstaan om dat gesprek dan wel te kunnen voeren. En vooral ook om een soort uitwegen te bieden. Mm-hmm. Want stel, je zit in zo'n organisatie of zo'n beweging en jouw overtuigingen beginnen wat af te brokkelen. Dan moet je wel ergens heen kunnen. En als die deur gewoon helemaal gesloten blijft, dan kun je ook denken, dan blijf ik maar in die organisatie zitten. Dus het is echt gewoon heel belangrijk dat je eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat deze jongen bijvoorbeeld, die dan nu in Parijs vandaag terecht staat, dat Abdeslam, dat hij helemaal niet meer open stond voor gesprekken. Nee, dat lijkt mij ook niet. Omdat hij natuurlijk ook afgezonderd heeft geleefd van de rest van de samenleving. En dus op het moment dat je echt zo'n aanslag gaat voorbereiden en je echt heel diep in die terroristische activiteiten komt te zitten, dan ga je je ook terugtrekken in dat kringetje van mensen met wie je het doet. En dan komt natuurlijk ook in een soort echokamer terecht, waarbij iedereen gaan voortdurend maar elkaars ideeën bevestigt. Dus ja, je moet echt een beetje het goede moment herkennen waarop zo'n gesprek wel mogelijk is. Ja. Vanaf het begin jaren 2000 zagen we in Europa en Europese steden meer aanslagen, veel meer aanslagen dan daarvoor. Lijkt dus nu minder geworden. Je zei dat ook wel. In ieder geval de grootheid of de massaalheid daarvan is minder geworden. Zijn er ook echt minder aanslagen geweest ondertussen? Of zijn het meer eenlingen die aanslagen hebben gepleegd? Nee, ik denk dat het ook gewoon in absolute aantallen wel minder is geworden, hoor. Sowieso inderdaad wat je zegt, de aanslagen die er zijn geweest, ja, dat is toch een beetje het werk van mensen die minder de operationele capaciteiten hebben om het echt groot aan te pakken. En daarnaast heb je nog wel wat eenlingen, maar dat zijn er ook minder dan in tijdens de hoogtijdagen van IS. Ja, kan je nog iets zeggen over IS? Hoe is het met ze? IS is nu eigenlijk weer teruggegaan naar wat ze waren voordat ze het kalifaat vestigden. Dus dat wil zeggen een zo'n guerrilla-achtige organisatie die nog steeds wel gewoon in delen van Irak grote operaties kan opzetten, die ook een beetje eigenlijk de plekken zoeken waar het staatsgezag er niet echt is. Hè. Dus een beetje die zones waar je niet echt een regering of een overheid hebt. En daar zijn ze dan actief. De zorg is ook dat ze dus nu ook wel bezig zijn met het aansturen van operaties in Afrika, van IS-takken daar. Nou, het is nog onduidelijk in hoeverre ze daar echt toe in staat zijn, maar zij hebben de strijd in ieder geval nog niet opgegeven. Nee. Zijn er nieuwe organisaties zoals IS in de maak? Is daar iets over te zeggen? Alleen het lastige daaraan is dat het heel moeilijk te bepalen is van buitenaf van hoe sterk die banden nou zijn. Want je hebt dus bijvoorbeeld in Afrika heb je van die groepen die eigenlijk lokaal actief zijn en die dan eigenlijk gewoon voor hun eigen status ook dan maar gewoon dat IS-label gaan claimen. En dan zeggen wij zijn IS in, nou ja, Mozambique of waar dan ook. En dan denken wij natuurlijk meteen van, nieuwe IS-tak. Alleen het kan ook gewoon zijn dat puur een soort symbolische handeling is. Ja. Maar er zijn ook wel gevallen waarbij er echt wel aanwijzingen zijn dat acties daar ook worden aangestuurd vanuit IS-gebied. Dus IS is ook denk ik echt wel bezig met het proberen een voet aan de grond te krijgen daar in die regio's. En dat moeten we ook wel echt in de gaten houden. Ja. En misschien is het ook een beetje narrow thinking om alleen maar op IS ons te richten, Alissa? Ja, je ziet de laatste tijd eigenlijk dat er steeds meer verschillende groepen zijn op verschillende domeinen. Hè? Links, rechts, noem maar op. En zeker het stukje polarisatie door corona heeft dat ook wel blootgelegd. Je ziet dat veel mensen het niet eens zijn met de overheid, hè? Anti-overheidssentiment. Dus je moet eigenlijk kijken naar een iets bredere aanpak, zonder daarbij de groepen uit het oog te verliezen. Ja, precies. En die brede aanpak zit hem dus ook in misschien die oogkleppen iets meer af te doen en ja, je bewust te zijn van de omgeving en waar bevind je nou in? Wat speelt er nou in de wereld? Wat is belangrijk voor wie? En hoe verhoudt dat zich ook tot Nederland en de individu zelf? Ja, ik kan me voorstellen, Teun, dat het werk van zo'n NCTV wel steeds drukker aan het worden is. Drukker, maar ook interessanter. Kijk, het is inderdaad heel belangrijk dat je niet alles gewoon puur en alleen door zo'n terrorismebril blijft bekijken. Ik vind bijvoorbeeld zo'n fenomeen als complotdenken of extreem rechts iets waar misschien dat terrorisme wel een rol in speelt, maar wat ook veel breder is dan dat. Er was zich ook op hele andere manieren uit. En dat betekent dus ook wel dat je dus, nou ja, inderdaad een organisatie als de NCTV, maar ook als een organisatie als het ICCT. Dus na moet blijven denken over, ja, wat voor rol hebben wij hier nog in? Of moeten wij zelf inderdaad ook breder naar dingen gaan kijken? Moeten we er anders andere mensen bij halen om die andere perspectieven te krijgen? Dus inderdaad, door die verbreding van die fenomenen moet je ook inderdaad wel nagaan denken of onze bestuurlijke infrastructuur, zeg maar, daar nog op is toegericht. Oké, dus jullie zijn het als terrorisme een ontwikkeling doormaakt, maken jullie als organisatie ook die ontwikkeling wij, doorvoert. Wij veranderen mee. Hè. Wij zien natuurlijk ook wat er gebeurt. En omdat dus eigenlijk de grens tussen de puur terroristische fenomenen en bijvoorbeeld protestbewegingen en ook meer mainstream politieke bewegingen een beetje begint te vervagen. Betekent dat natuurlijk ook voor ons dat wij anders naar dingen moeten gaan kijken. Ja. Zometeen meer over de preventie en de aanpak ook daarvan. Nog even terug naar de dag van vandaag. Want vandaag staan dus in Parijs de aanslagplegers van de aanslagen in Parijs. In 2015 voor de rechter gaan vandaag de uitspraken horen. Sommige IS-strijders komen binnenkort alweer vrij. Is dat een zorg, Teun? Ja, zeker. Dat we nu minder activiteit zien, heeft ook wel te maken met het feit dat er eigenlijk niemand is die onvrede en die frustratie die daar leeft echt om kan zetten in daden. Die dat echt naar zich toe kan trekken, die dat kan mobiliseren. En de vrees rond die S-strijders die de komende periode vrij gaan komen, is dat zij die voortrekkersrol gaan spelen. Want zij hebben de status van IS-strijders, ze zijn veteranen van het kalifaat. Ze hebben ook de strijdervaring daarop gedaan. En daarom is de angst dus dat die straks buiten komen te staan, weer contacten gaan zoeken met hun potentiële achterban. Mm-hmm. En dat die achterban zich dan weer eigenlijk laat mobiliseren en meetrekken door die IS-veteranen die dan dus die voortrekkersrol kunnen spelen. Waar zitten deze mannen en vrouwen vooral in de gevangenis? Ik denk dat er wel gewoon een probleem is wat in alle landen gaat spelen waar je uitreizigers hebt gehad. Ja, precies. En misschien is die periode dat ze gevangen hebben gezeten ook net nog te kort om ze misschien ook van gedachten te veranderen? Ja, die straffen die zijn in de meeste gevallen vrij kort, omdat zij in het begin van dat conflict ook... Vijf, zes jaar. Precies, zo, ja. In het begin van de Syrische burgeroorlog zijn ze gevangen gezet. En toen was het nog niet helemaal duidelijk hoe je eigenlijk aan kon tonen wat iemand daar precies had gedaan. Dus die straffen die zijn niet zo vreselijk lang. En ook is het daarbij nog zo dat gevangenissen doorgaans ook wel goede plekken zijn voor jihadistische netwerken om weer nieuwe contacten te leggen en zo. Dus daar zit wel echt een punt van zorg. Ja. Dus het idee dat je als een nieuw mens uit de gevangenis komt is ook een beetje achterhaald. Nou ja, het gebeurt wel. Hè. Je moet er ook niet alarmistisch over doen. Het is ook niet een soort garantie dat het 100% helemaal de verkeerde kant op gaat. En inderdaad, de gevangenis is ook een moment van bezinning. Zo werkt het soms ook wel. Maar ja, niet altijd. Nee. En dan lezen deze mensen komen dan nu weer de gevangenis uit. Hebben de veiligheidsdiensten dan nu betere draaiboeken klaar liggen om ze in de gaten te houden? Heb jij het idee? Ik denk wel dat we nu beter weten waar we potentieel mee te maken kunnen krijgen. Hè? Want ook sinds de aanslagen is natuurlijk wel duidelijk geworden hoe serieus de dreiging kan zijn en in welke mate de uitvoering ook kan zijn. Dus ik denk, eerst was het toch wel onbekend. We hebben steeds meer kennis erover. We hebben steeds meer mensen die zich hierin verdiepen, die ervaringen meebrengen, ook uit andere landen. Die kennis wordt ook verbonden. Ik zeg niet dat we er klaar voor zijn, maar... Ja, ik heb toch wel meer vertrouwen erin dat we beter weten waarover we spreken. Oké, we gaan het zo meteen erover verder hebben. Zit je te luisteren, heb je vragen hierover aan Alissa Bladergroen en Teun van Dongen, beide terrorisme-deskundigen. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Ondertussen is het 7 minuten voor 5:30 geworden. Dit zijn de Fleet Foxes op NPO Radio 1. Footsteps follow down to the Goedemorgen, het is 5:53 geworden. Je luistert naar NPO Radio 1, Minoxos. Muziek van Fleet Foxes. Goed dat je luistert. We hebben het deze ochtend over de aanslagen in Parijs in 2015. Vandaag hoorden de overlevende aanslagplegers hun straf. Hoe zit het met terrorisme tegenwoordig in Europa? Daar heb ik het deze ochtend over met Elisa Bradegroen en Teun van Dongen. Vroege vragen. En zij zijn dan weer bij de terrorisme-deskundigen. Zit je te luisteren, heb je vragen, je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Een vraag komt er binnen van Diana Kort. Die zegt, mocht je nou interesse hebben om er iets van te lezen vanuit de ogen van een jonge dame uit Irak, dan komt zij met een mooi boek daarover. En dat is meteen wel nog een interessant punt, denk ik. Want er was veel kritiek op over het berechten van IS-personen en die soms terug te halen uit IS-gebied naar Nederland. Hoe staat het daar nu mee eigenlijk, Alisa? Je ziet eigenlijk dat de afgelopen jaren nog steeds vrouwen en kinderen die in IS-gebied hebben geleefd worden teruggehaald. En aan het begin was het nog niet zo heel erg duidelijk hoe erg het nou was daar, wat er zich had afgespeeld. En naarmate het conflict ook in Syrië doorging, zag je ook wel wat voor verschrikkelijke dingen daar gebeurden. Waar je eigenlijk bang voor bent, is dat er bijvoorbeeld gevechtservaring is opgedaan. Dat men weet hoe je bepaalde dingen moet aansturen, hoe je bepaalde explosieven moet maken, et cetera. De rol van veel vrouwen daarin was wel anders. Daarmee is niet aan te sluiten dat ze bijvoorbeeld niet meewerkt aan propaganda, dat soort zaken. Maar ja, dat was toch echt wel een reden van zorg. Ik denk dat dat nu iets meer iets is afgenomen eigenlijk. Er is iets minder zorg om die vrouwen, ook vaak omdat ze lang in de kampen hebben gezeten. Maar ja, je houdt natuurlijk wel het risico, hè, bij mensen uit alle conflictgebieden, ja, dat er toch iets niet helemaal lekker zit of iets behandeld moet worden, ja, dat daar aandacht voor is. Is dat ook op moeilijke teun bij het berechten van terroristen? Steeds die afweging te maken, ja, ga je ze naar je land halen om ze hier te berechten of niet? Ik denk dat er ook nog wel een afweging meespeelt. Dat die situatie in die kampen daar eigenlijk, of die geïmproviseerde gevangenissen ook gewoon heel labiel is eigenlijk. In welke kamp hebben we het dan over? In Syrië met name, waar die strijders nu ook door de Koerden worden vastgehouden. Ja, we hebben het over gevangenis, maar het zijn eigenlijk een soort omgebouwde scholen en omgebouwde ziekenhuizen en zo. En daar is het sowieso al niet onmogelijk dat er mensen gaan ontsnappen. Maar IS is ook heel bewust bezig met het aanvallen van die gevangenis om hun strijders te bevrijden. Dus ik denk eigenlijk gewoon puur alleen al met het oog op de stabiliteit in de regio daar, zou je eigenlijk al terug moeten halen. Plus dat er ook gewoon strafdossiers klaar liggen. En zodra die mensen hier landen op Schiphol, dan worden ze gewoon gearresteerd en kan zo'n rechtszaak beginnen. Dus eigenlijk zie ik weinig redenen om dat helemaal niet te doen. En om die weigerachtige houding in te nemen die de Nederlandse regering dat er nu toe in heeft ingenomen. Ja, je geeft ze misschien dus wel daar juist de kans om zich veel meer weer te mobiliseren. Ja, als zij dus uit die gevangenis komen, dan gaan ze eigenlijk weer gewoon terug naar IS. En ja, dan begint het hele circus weer van voren af aan eigenlijk. Ja. Ja. Bart die vraagt zich af, welke gebieden in de wereld zijn nu het meest gevoelig voor aanslagen? Ik denk dat daar dat nog steeds wel gewoon ook die regio Syrië, Irak is. Hè. Het is niet dat nu dat kalifaat weg is, dat daar ineens een soort paradijselijke vrede heerst en zo. Dus daar heb je het wel echt. Wat ik daar straks al zei, je ziet ook wel delen van Afrika, waar van die gewapende rebellengroeperingen ook aan het strijden zijn. En dus ook mogelijk onder de IS-vlag of onder aansturing van IS ook aanslagen daar gaan plegen. Nigeria is bijvoorbeeld nog een land waar dat ook nog heel erg speelt. Dus ja, er zijn instabiele regio's zat waar die problemen gewoon nog wel echt veel meer spelen dan hier bij ons nu. Ja, oké, dus Afrika wordt wel echt een plek om in de gaten te houden de komende jaren. Zeker. Ja. Nog een andere vraag van Dominique. Die vraagt zich af, daders lijken veelal mannen te zijn altijd. Spelen vrouwen ook geen rol, Alisa? Er is toevallig onderzoek gedaan ook naar vrouwelijke terroristen. En daarbij werd eigenlijk duidelijk dat aanslagen die gepleegd worden door vrouwen, want die vrouwen die zijn er wel, dat die 10 keer dodelijker zijn dan aanslagen die gepleegd zijn door mannen. Je ziet wel heel vaak dat het mannen zijn. Het is toch vaak de belofte die er ligt. Iets willen goedmaken voor het gezin, voor de familie. En dat is toch wel iets wat met name in het salafisme toch iets meer tot de mannen spreekt. Maar er zijn ook zeker vrouwen die aanslagen plegen. Oké, maar jij zegt dus ook die aanslagen van vrouwen zijn ook nog eens dodelijker. Statistisch gezien. Statistisch gezien. Ja. Waar zit hem dat dan in? Dat zit toch in het idee dat de vrouw een soort van onschuld over zich draagt. Dus zich dan makkelijker in groepen kan verplaatsen? Ja, ook minder... dat op drukke locaties wordt een vrouw er minder snel uitgepikt dan een man. Hè. Dat is natuurlijk ook het profileren. En mannen zijn eerder geneigd om zoiets te doen. Dus vrouwen worden als een lager risico weggezet. Oké. Interessant, we gaan er zo meteen over verder praten. Heb je nog meer vragen voor Elisa Bradegroen en Teun van Dongen? Blijf ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan vandaag, want vanavond staat er in de Helling in Utrecht een exclusief concert op het programma. De Schotse zanger Paolo Nutini geeft daar een exclusief voorproefje van zijn nieuwe album dat op 1 juli uitkomt. En dat werd ook wel een beetje tijd, want dat vorige album van hem dat kwam pas uit 2014. En later dit jaar komt hij ook weer naar Nederland, maar al die shows die zijn al helemaal uitverkocht. En om iedereen die er niet naartoe kan toch een indruk te geven van hoe zijn nieuwe muziek klinkt, is de plaat van vandaag Through the Echoes. Nieuwe muziek van Paolo Nutini. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff in phantom sands, she's always offering me her hand. And I hear her coming. Through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. Over and over, over and over, over and over. She's always wondering what it would feel like to fly. I ask her why. She says everything that she sees shines in the sky. Up there shining. When your belly's rolling down the phone. When you ask for bread and get a stone. When you feel for me come through the echo, through the echo, through the echo, straight to you. Listen for me coming through the echo. muziek van Paolo Nutini was dit. Through the Echoes. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van woensdag 29 juni. Vandaag is de uitspraak in de enorme zaak rondom de aanslagen op het Bataclan Theater 7 jaar geleden in Parijs. Ik praat deze ochtend met terrorisme-deskundige Teun van Dongen en Alisa Bladergroen over radicalisatie en over het voorkomen van terrorisme. Net vertelde zij al dat ondanks het beperken van de macht van bepaalde groeperingen jongeren toch nog wel steeds radicaliseren ook. En heb je nou vragen hierover? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Alisa, even naar Brussel dan. Want in de Brusselse gemeente Molenbeek bleek Molenbeek een belangrijke plek te zijn voor terrorisme. Een broeinest, zoals je dat dan noemt. Hoe is het daar nu? Ik ben er onlangs geweest, maar toen leek het als een gezellige wijk. Maar hoe is het er nu op terrorismegebied? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen, omdat, zoals ik net al zei, zijn die bewegingen wat meer ondergronds gegaan. Wat je wel ziet in Molenbeek is dat er heel veel tijd en aandacht is besteed om dat stigma dat er eigenlijk op lag, hè, of een kwetsbare wijk. Hier komen alle terroristen vandaan, de hele gemeenschap steunt dit. Dat hebben ze echt wel geprobeerd recht te zetten. En dat zie je ook aan verschillende documentaires. Hè. Zeker na de aanslagen in Parijs zijn er zoveel documentaires geweest om de buurt te laten zien zoals die is. Het is een gebied waarbij er 100.000 mensen wonen. Hè, dus het is vrij groot. En de buurt probeert eigenlijk het stigma achter zich te laten. Er is een buurthuis opgericht in 2018. En het doel is om kinderen te helpen en de maatschappij eigenlijk weer aan elkaar te verbinden. En de gemeenschap daardoor opnieuw op te bouwen. Maar er wordt nog wel gezegd van, joh, we hebben toch te weinig middelen om echt tot een aanpak te komen. Het blijft dichtbevolkt en de relatief armere omgeving ook. En ze hebben rolmodellen nodig. En ze hebben nieuwe uitdagingen, wat bijna een luxe probleem is voor ze. Ze hebben nu te maken met andere grote stedelijke problematiek, zoals het handelen in cannabis en ook bendegeweld. Ja, want Teun, na die aanslagen in Parijs popte Molenbeek eigenlijk op als wijk opeens. Wat ging daar mis? Waarom is dat misgegaan? Is zo'n wijk dan altijd wel in beeld geweest van veiligheidsdiensten? Want het leek toen eigenlijk een beetje van als een vergeten wijk te zijn waar jarenlang iets kon broeien. Ja, je hebt als terrorist heel veel baat bij de steun van de bevolking. En dat kan ook passieve steun zijn. Dus de verhoudingen tussen de lokale bevolking en de politie of de overheid in de algemeenheid, die was daar zo verpest dat op het moment dat er dus de terroristen actief waren en mensen wisten dat, dan zeiden ze daar niks over tegen de politie. He, want die Abdeslam, die is op een gegeven moment ook bijna bij wijze van provocatie toen hij daar ondergedoken zat, een paar wandelingen langs het politiebureau gemaakt. En dat laat dus zien hoe belangrijk het ook is als overheid om dus die goede contacten met die buurt en die wijkbewoners te hebben, omdat ze dan dat soort signalen wel aan je door gaan geven. En dat is dus een tijd lang in Molenbeek niet gebeurd. En dat heeft dus ook de ruimte gegeven aan die aanslagplegers om die aanslag ook zo groot op te zetten. Ja. Normaal gesproken vallen dat soort dingen gewoon op en lopen tegen de lamp. Ja, precies. Die hele wijk was eigenlijk die bouwde zich om die aanslagplegers heen, of in ieder geval Nee, precies, dat is het vooral. In dit geval is het wel vooral passieve steun. Dus het feit dat je iets ziet en dan vervolgens niks zegt tegen de politie, dat heeft echt wel ruimte geboden. Hoe keer je dat dan? Want dat lijkt me best moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk. Dat is een proces van jaren en decennia. Het heeft ook veel te maken met de politiecultuur. Kijk, wij in Nederland zijn trots en denk terecht ook wel op de wijkagent. Hè. Dus dat is iemand die niet alleen maar gewoon bezig is met keiharde repressie en de wethandhaving en zo, maar ook gewoon met mensen praat van wat zijn jouw problemen. En als je zo'n verhouding opbouwt, dan krijg je dat soort signalen ook veel meer binnen. En dat is denk ik ook een van de verklaringen voor het gegeven dat er in Nederland nooit zo'n hele grote aanslag heeft plaatsgevonden. Omdat we toch beter die tentakels in die wijken hebben zitten in ieder geval. Ja. Ook al wordt die wijkagent ook veel wegbezuinigd en is hij er steeds minder. Alisa, zijn er in Nederland ook plekken zoals Molenbeek? Ja, exact zoals in Molenbeek hebben we het niet. Maar er zijn wel bepaalde steden waar je ziet dat toch bepaalde wijken daarin kwetsbaar zijn. En het gaat dan bijvoorbeeld over Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Delft, Arnhem en Amsterdam. Ja, dus dat soort plekken heb je wel. Wat is daar de gemene delen tussen? Dat het kwetsbare wijken zijn. Hè, er zijn meerdere soorten problemen die spelen. Van werkloosheid tot kansen die ze hebben als mens. Maar ook bepaalde problemen die spelen. En het is eigenlijk, en dat zie je bijna in al die gebieden, een opeenstapeling van verschillende problemen. Misschien het lastig vinden van de juiste hulpverlening, of toch door een taalachterstand lastig kunnen aansluiten bij de maatschappij. En die multiproblematiek is vooral heel belangrijk om dat te erkennen. Want daar begint het eigenlijk over het algemeen, zeker in Europa, om daarmee iets te gaan doen. En hoe herken je dat? Door vooral met je voeten in de wijk te staan. Hè? Dus niet alleen maar vanaf je laptop bedenken hoe je als beleidsmedewerker het een en ander kan organiseren. Maar echt met mensen praten. Wat speelt er? Wat kunnen we veranderen? Hoe kunnen we die afstand eigenlijk verkorten? Want je wil mensen in de maatschappij hebben en niet daarbuiten. Goed, je wil mensen in de maatschappij hebben en niet daarbuiten hebben in ieder geval. Er zijn dus ook allemaal verschillende soorten mensen die kunnen radicaliseren. Teun hebben we net gehoord. Zijn daar ook gemene delers wel tussen te vinden? Kijk, iedereen heeft een beetje zijn eigen zo'n combinatie van drijfveren. Hè? Maar ik denk dat je wel kunt spreken van, in ieder geval in collectieve, van een soort rolverdeling. Hè? Waarbij je dus enerzijds de voortrekkers hebt. Hè? Dat zijn vaak degenen die ook meer dan de rest echt religieus en ideologisch geïnspireerd zijn. Dat zijn vaak ook een beetje de alfamannetjes in de wijk, zeg maar, die andere mensen ook met zich meetrekken. En nou ja, dat is dan meteen de volgende categorie. Hè? Dan heb je dus wat mensen die eigenlijk een beetje meelopen, zeg maar. Bij hun zitten die overtuigingen zitten wat minder diep. Die raken ook bij zo'n terroristisch collectief betrokken, eigenlijk vanuit een soort loyaliteit naar hun vrienden en hun vriendengroep. Dan heb je nog de mensen die gewoon een beetje aanhaken voor de kick en zo. Die avontuur zoeken of die status willen naar. En zo kun je dus eigenlijk op basis van die motivatie wel wat verschillende, je zou kunnen zeggen, categorieën van terroristen aanduiden. Ja. Ja, en ik heb soms ook het idee dat het juist ook de stille zijn die uiteindelijk tot het grootste geweld overgaan. Of zie ik dat verkeerd? Dat vind ik moeilijk om daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen. Ik denk dat het wel zo is dat het niet altijd degene zijn die heel erg hun idee ook uitdragen als zodanig. Dat dat dan ook degene zijn die ook die aanslagen gaan plegen. Het heeft misschien ook wel te maken met de diepte van die opvattingen, of de duur van de periode dat ze die opvattingen hebben. Dat het dat ze niet per se inderdaad bekend staan als echt zwaar overtuigende jihadisten. Dat zou nu wel kunnen kloppen. Ja. Je luistert naar Vroeg deze ochtend van 29 juni. Vandaag in Parijs. De uitspraak rondom de aanslagen in Parijs. We hebben deze ochtend over terrorisme in Europa. Alisa, die aanslagen waren in 2015. Die schokten iedereen. De beelden zijn allemaal nog, denk ik, bij iedereen wel op het netvlies terug te vinden. Welke grootste lessen zijn er geleerd? Of welke verandering is er in de aanpak van terrorisme geweest sinds 2015? Kijk, wat je natuurlijk na 9-11 al zag, is dat, en dat markeert ook gelijk een bijzondere periode natuurlijk, dat de dreiging ook vanuit de islamitische hoek is, die wordt toch wel gezien. Wat je daarna zag ook, is dat het debat polariseerde. Men dacht, oké, moslims zijn dus terroristen. Na Molenbeek, Brussel, Parijs, dat soort aanslagen, zag je dat debat ook weer opkomen, waardoor mensen die zich toch misschien niet helemaal onderdeel voelden van de maatschappij, toch weer iets verder erbuiten kwamen te staan. Inmiddels is er veel aandacht voor dat het komt en gaat. Terrorisme gaat ook wel in golven, noemen wij dat. De ene keer is het wat meer, dan neemt het weer een beetje af. Dan wordt het weer wat meer. En ik denk dat het vooral belangrijk is om te anticiperen daarop. Het is nu even rustig, hè, vooral in Europa. Je ziet natuurlijk al wel weer de eerste signalen oppoppen. Zoals bijvoorbeeld ook de aanslag in Oslo. enkele tijd geleden. Dus het is nog niet helemaal weg. En dat geeft gewoon aan dat we de aandacht voor moeten blijven houden. Ja, dus is dat een van de lessen die geleerd is, dat het echt ook in Europa in golfbewegingen komt? Ja, en dat weten we eigenlijk al een hele lange tijd. Hè. Dat is sinds volgens mij 1700 uit mijn hoofd al zo. Een van de andere belangrijke lessen die we geleerd hebben is dat we moeten investeren in de mensen die te maken hebben met jongeren. Dus bijvoorbeeld jongerenwerkers, die worden echt als boegbeeld naar voren geschoven. En die personen worden nu ook opgeleid. Dat is een programma dat loopt al jaren. Mm. Er is ook een convenant tegen radicalisering, extremisme, wat gemeenten ook tekenen. En dat geeft wel aan dat er nog steeds urgentie is. Dus er is meer aandacht voor. Maar ik denk wel dat het altijd beter en meer kan. Teun, in hoeverre heeft de coronatijd dat werk bemoeilijkt eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat doordat mensen langere tijd binnen moesten zitten, minder naar die buurthuizen bijvoorbeeld kwamen, veel achter de voordeur bleven, dat je daardoor ook minder zicht hebt op wat daar gebeurt. Denk dat het inderdaad wel zo is. Maar ja, tegelijkertijd is het ook wel een probleem voor terroristen zelf. En het is een qua verenigen bedoel je. Precies. En dat is ook wel een ontwikkeling die al wel gaande was voordat dat corona begon. Hè. Alissa zei het al een paar keer, die terugtrekking en in zichzelf kering, en die ook overigens ook te maken heeft met geslaagde infiltratiepogingen van de politie en de IVD. Hè. Dus daardoor zijn die jihadistische netwerken eigenlijk ook veel voorzichtiger geworden in het leggen van contacten. Die gaan niet zomaar weer nieuwe mensen aantrekken, omdat ze dan denken, oh, dat is weer zo'n spion. Dus er was eigenlijk al een soort beweging gaande, waardoor ze zich in hun eigen kringetjes terugtrokken en bijvoorbeeld buiten met elkaar dan ergens op een afgelegen plek ging overleggen in plaats van digitaal contact te hebben. En die terugtrekking is eigenlijk een beetje versterkt door corona nog, omdat dat nog een soort extra complicerende factor was. Ja, en dus zochten ze elkaar misschien ook wat meer online op. Maar dat kan je natuurlijk wel afgeluisterd worden. Nou, ik denk dus dat die online contacten wat minder zijn geworden. En dat er juist meer ook persoonlijk contact is gezocht. Omdat dat geen sporen nalaat. Alleen dat is dus ook lastiger in die coronatijd. Omdat het dan gewoon meer opvalt. Ja, als je ineens met een groepje mensen ergens was. Ja, bij de McDonald's opeens staat. Precies. En dus ik denk dat voor hen ook wel een complicerende factor is geweest. Ja. Toch zie je ook steeds meer sociale netwerken komen. Vroeger hadden we een aantal grote. En nu zijn het er wel heel veel verschillende. Bemoeilijkt dat ook het werk? Ja, zeker. Telegram, dat je overal groepen is toch weer. Ja, de hoeveelheid data die je eigenlijk tot je beschikking hebt om ergens iets te vinden. Ja, die is natuurlijk enorm gegroeid. En het is ook lastiger geworden om een beetje kaf van het koren te scheiden. Hè. Dus het is natuurlijk ook heel moeilijk om op internet te kunnen zien welke plannen er serieus zijn en wie gewoon zomaar wat stoer zit te roepen. Ja. Zo meteen praten wij hier nog even verder. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. 6:10 is het geworden. Bombay Bicycle Club is dit. And you already know. The moment we forgot we were just good friends. I moved my arm, her face went red again. One more bus home, another silent weekend. He said love was painted gold. Like how things grow and old. The paint peels and slowly folds. You already know. You already know. You already know. Thank you. glass, so we sit together. We both know we could be someone better. Not with our heads like London weather. You said love was painted gold. But like old things growing old, the paint peels and slow. Wakker worden nog even met muziek van de Bombay Bicycle Club. Dit was You Already Know. Het is 5:05. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Vroeg. En ik zit deze ochtend niet alleen, want naast mij zitten Alisa Bladergroen en Teun van Donger, beide terrorisme-deskundigen vandaag in Parijs. De uitspraak rondom de aanslagen in Parijs, Saleh Abdeslam en andere terreurverdachten staan vandaag terecht. We hadden het afgelopen uur over terreur en terrorisme in Europa. We hebben geleerd dat het in golfbewegingen komt, dat het ook diffuser is geworden. Meerdere groepen. We kunnen het niet alleen maar onder religie meer scharen. Zit je te luisteren, heb je nog vragen hierover, dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Even kijken wat er nogal binnenkomt aan vragen. Iemand vraagt zich af, en dat is wel een goede vraag. Wat is een advies om te doen als je in je eigen omgeving hebt het gevoel hebt dat iemand aan het radicaliseren is? Alisa. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk om het te kunnen signaleren. Dus waar heb je dan mee te maken? Het hangt af van de verstandhouding die je met die persoon hebt ook. Is het een broer-zusrelatie of vriend-vriendin? Of is het iemand die wat verder van je afstaat? Inmiddels is er ook een landelijk steunpunt extremisme. Daar kan je ook informatie ophalen. Als je struggelt met, hoe ga ik hier nou mee om? En wat moet ik hier nou mee doen? Want je kan best wel voor een dilemma staan. Hè? Mm-hmm. Want dat iemand bepaalde uitspraken doet, wil niet zeggen dat iemand het ook zal doen in praktijk. Daar zit een hulplijn in, ook voor ouders en ook voor professionals. Je kan altijd ook met de wijkagent praten. Hè? Dat neighborhood governance, zoals we dat noemen. Het in de wijk staan en de verbinding aangaan, ook met die wijkagent. En wordt zo'n hulplijn dan gevonden bijvoorbeeld? Ja, dat is lastig om te zeggen. Ik werk zelfs niet bij het landelijk steunpunt. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je iemand er vanaf laat weten. Dat je niet alleen blijft zitten, omdat je ook realiseert van, joh, dit kan wel eens wat betekenen voor de maatschappij. En ik heb daar ook mijn rol en verantwoordelijkheid in. Een andere optie is ook nog bij de gemeente een melding doen. Je hebt daar adviseurs openbare orde en veiligheid. Je hebt nu ook een nieuwe lichting die is gespecialiseerd op zorg en veiligheid. Dus die zijn echt gespecialiseerd op dit soort problematiek. Want vaak is er wat meer aan de hand ook. En die kunnen jou ook helpen en met jou sparren en even het gesprek aangaan, zodat je weet, oké, dit kan ik dus doen. Dat je niet meer van jou alleen is. Genoeg plekken in ieder geval. En misschien straffen dus ook. Want vandaag dus die uitspraak over de aanslag op het Bataclan Theater tegenover verdachte Saleh Abdeslam is levenslang geëist, Teun. Mm-hmm. die harde straffen, heeft dat ook een afschrik-effect? Afschrikkend effect weet ik niet. Maar ik vind wel, kijk, we hebben natuurlijk al veel gehad over maatregelen in de meer sociale sfeer. Ik vind het ook wel belangrijk om er even op te merken dat het wel vooral door repressie is dat wij de terroristische dreiging van de afgelopen jaren klein hebben gekregen. Dus arresteren is wel heel zinvol, omdat je daarmee ook netwerken ontregelt. En wat je dus nu ziet in de situatie waar we nu in zitten, is dus eigenlijk een situatie waarin de meest actieve leden uit zo'n een netwerk zijn weggehaald en je dus eigenlijk een beetje de meelopers overhoudt, waardoor dat activiteitsniveau ook gaat dalen. Dus ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van terrorismebestrijding is in afgelopen jaren gebleken, is ook gewoon arresteren, bestraffen, vastzetten, omdat je dus daarmee eigenlijk gewoon nogmaals die netwerken en de organisaties gewoon uitschakelt. Ja, want worden die mensen dan veelal lang ondervraagd? Er zijn natuurlijk belangrijke informatiebronnen. Waarmee je dus ook die zo kunt gebruiken om dus weer verder ook die netwerken in kaart te brengen. Wat dus ook zo belangrijk is om dan weer nieuwe arrestaties te kunnen verrichten. Dus ook een beetje een soort sneeuwbaleffect eigenlijk in die zin. Ja, ja. Dank jullie wel voor jullie komst zo vroeg naar Hilversum deze ochtend. Alisa Bradegroen en Teun van Dongen, beide terrorisme-deskundigen. We spraken dus over terrorisme in Europa anno 2022. Succes vandaag met alles. We gaan de uitspraak in de gaten houden. In ieder geval, daar ga je ook meer over horen hier op NPO Radio 1. Tune je nou net in, wil je terugluisteren? Luister dan zo meteen in je podcast-app dit gesprek terug. Op deze zender nu, het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn er morgen weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.